değerli izleyicilerimiz ise biz bu takva ile ilgili daha önce seneler önce değil ama YouTube'da bulurlar. Bir televizyonda da program yapmıştık. Yap, 36. program. Tamam. 36. Ben numarasını programda tespit ettim. Evet. 36. program takva ile ilgili evet, geniş açıklamalarımız olan bir programdı. Oradan takvayı şey yapabilirler ama takva Kur'an indiği andan itibaren kısa kısa da olsa yani şöyle diyeyim ilk etaptan şey yapacak olursak Kur'an'ın ilk indiği günlerde bile ayetlerin azlığındaki bölümlerde bile konu edilmişti. İlk şeyde şirkten uzak olma. İlk planda o. İlk planda takva dediğimiz zaman yani Kur'an'a yeni başlayan insanlar takva dediği zaman birinci planda şirkten uzak olmayı. Tamam mı? Evet. Şirkten uzak olan adama takva sahibi adam diyoruz. Olur. Ama daha sonra bu Kur'an'da tam 258 defa geçen bir şeydir. Bu sözcük. Terim evet. Onu da burada bildirmiş olayım. Şöyle tanımını da şöyle yapabiliriz takvanın. Takva insanın kendisini Allah'ın koruması altına koyarak ahirette kendisine zarar ve acı verecek şeylerden sakınması ya da günahlardan uzak durması ve iyiliklere sarılmasıdır. O şekilde tarif özünü edilmiş. Böyle tamam tarif ettikten sonra bakın sonunda hani ilk Kur'an'ın indiği dönemlerde bunu şirkten uzak olma diye tanımlıyorduk da. Evet, ilk önce fakat öyleydi. Daha sonra Kur'an'ın bütünü üzerinden hareket edersek biz şu anda Kur'an'ın bütününe sahibiz değil mi? Hamdolsun evet. Hamdolsun bütün ayetlerini tabii okuyabiliyoruz. İlk ayeti de son ayeti de bilebiliyoruz, evet, okuyabiliyoruz. Öyleyse şu anda takvanın Kur'an'ın bütünündeki pozisyonunu okuyacak olursak şu demek. Bak. Bütünlüğünde, evet. Takva iman etmek, şirkten uzak durmak, Allah'ı unutmamak, Allah ve elçilerine boyun eğmek, inkarcılarla mücadele etmek, bollukta ve darlıkta sahip olunan mallardan bağışta bulunmak, salat etmek, zekat vermek, salatı ikame etmek, verilmiş sözlerle durmak, sıkıntılara sabretmek, açgözlü olmamak, ana babaya iyi davranmak, hiçbir zaman kendini temize çıkarmamaya çalışmak, tevbe etmek, yanlışlarda ısrar etmemek, yaptıkların affını dilemek, öfkeye sahip olmamak, başkalarını bağışlamak, adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmek evet, ve Allah'ı zikretmek ve Allah'a da boyun köşerek Allah'a yakarmak. Şimdi bu İslam'ın özü ve takvanın tüm kapsamı oldu Kur'an'ın içerisinde. Bütünlük içerisinde bu evet, oluşturuyor. Evet. Evet. Sadece şirkten şey için değil, uzak kalmak değil. Evet. İşte takvayı bir de şöyle şey yapabiliriz. Yani özellikle bir insan Allah'a inandım, iman ettim diyorsa onun imanının topluma yansıması da takvadır. Bu ölçülerle yansıması. Topluma yansıması takvayla. Evet. Evet. Yani şimdi Müslümanlık daha önce dedik müminlik yani işte olan bir şey değil. Yani bu İslam dini iman yani halkın bazen şeyleri vardır. Dünyada falan hani şey yaparlar. Din ve vicdan hürriyeti falan. Din evet, ve vicdanla alakalı bir şey mutlaka dışa yansıyacak. Dışa yansıması lazım. Eve yansıyacak, tabii, sokağa yansıyacak, ülkeye yansıyacak, dünyaya yansıyacak. Evet. Tabii. Bu davranışların hepsi buraya burada olmasına takva diyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak da ne diyor? Biz size bunları sağlayacak elbiseyi verdik, malzemeyi verdik. Malzemeyi diyor, verdik yani. Tamam. Sizin kasıt. Ha, evet. Bu malzemeyi verdik. Ve sonunda ne diyor? Niçin böyle şey yaptığını da söylüyor Cenab-ı Hak. Le'allehum yezzekerun diyor. Öğüt alırsınız diye. Öğüt düşünürsünüz. Yani. Gerekçesi o. Gerekçesi o. Bunun için bunları yaptık diyor. Hı. Evet. İnsanlığa da Adem oğlundan ne kaldı? Önce atasını hatırlaması, Adem, İblis ve oradaki olanları hatırlaması ve ondan sonra da bunu bir zikir boyutuna, bununla ilgili düşünmesi, fikir üretmesi, bir hayatıyla ilgili fizibilite yapması gerekiyor. Hayatıyla ilgili evet, fizibilite. Evet, takvayı bu kadarlıkta şey yapacağız. Yine kısaca söyleyeyim, daha önce o programlarda şey yaptık. bunu takva sözcüğünü ve burada takvadan bir de ittika sözcüğü var. Onu söyleyeyim. Müttaki sözcüğü var. İttika takvayı kabullenmek demek. Allah'ın koruması altına girmek demek. Şimdi bu sözcüğü takvayı korkma anlamıyla şey yaptılar. Allah'tan korkarlar. Allah'tan korkma olarak, değil mi? Şimdi Allah'tan korkulmaz. Tabii ki. O bir. Korku ve Allah'tan korku diye biz bunu şey yaptık. Allah'tan korkma diye bir şey yok. Onu biz televizyon programında da 8. programda onu işledik. Açık Allah olmuştu. Korkusu diye. Ve insanın hayatında, eğitim tarzında, kesinlikle psikolojide, sosyolojide korkunun yeri olmadığını da, evet, dinde korkunun da yerinin olmadığını da daima önceden açıklamıştık. Evet. Onu da söyleyeyim. Dinde korku diye bir şey yok. Herkes dediğim gibi Allah'tan korkmaz, ancak günah işlediği zaman günahının kendisine yansımasından korksun. Cezasından korksun. Evet, onları da burada bildirmiş evet, olalım. Evet. Ve biz konu ayetlerimize devam Allah'ın edelim. İzniyle devam edelim. Şimdi bu arada yine bir şey daha hatırlatalım. Şimdi korkuyla eşdeğer görülen bir de haşyet sözcüğü vardır. Haşyet, evet. Haşyet saygıdan kaynaklanan bir korku türüdür. Evet. Ama karşının zarar vereceğinden değil de karşısındakine saygı duyduğuna mahcup olmama korkusu. Evet. O bilgiden haşyetin kaynaklanıyor. Bu bilgiyle, bilinçle orantılıdır. Bir insan imanca, bilgice, bilinçli, Allah'a karşı falan ne kadar bilgili ve bilinçli ise Allah'a karşısı da saygısı o derece, o ölçüde çoktur. Çoktur. Tamam. Bu bilgiyle orantılıdır. Bunu zaten Cenab-ı Hak işte değişik ayetlerde, birkaç ayette de bunu belirtir. Konumuz bunlar değil. Bunları daha önce işlediğimiz için bunlar üzerinden geçiyoruz. Bunları es geçiyoruz. Evet. Evet.